widziałem ją na mieście, pewnie szła coś kupić. Co sobotę odwiedzała ten ekskluzywny butik. W powietrzu unosił się tylko zapach jej perfum. Chodziła majestatycznie, delikatnym krokiem elfów. Gładka arystokratka, stopklatka na jej ciele. To ujrzał ją raz, stawał się jej wielbicielem. Miss Gracia, ciemna karnacja, seksowny ubiór. Każdy wbijał w nią wzrok, gdy wchodziła do klubu. Nie żadna dziewka z ludu, ala jakna. Raczej panna Izabela, zimna i gładka jak lodowa tafla, wyglądała dojrzale. Jak na swoje 19 wiosen, zawsze z lusterkiem i papierosem. Była pragnieniem milionów jak Cindy Crawford. Była marzeniem i kultem jak Brigitte Bardot. Zwykły szarak mógłby starać się, nie wiem jak bardzo. Klucza do jej serca chroniło elitarne embargo. Nazywała się Klara, jeśli mnie nie myli pamięć. Grała na fortepianie, kochała taniec, szczególnie gdy miała wokół siebie publiczność. Liczną gwardię adoratorów podziwiających jej śliczność. Nigdy nie splamiła się pracą fizyczną. Czas jej mijał na dbaniu o perfekcyjny makijaż. Prowadziła bujne życie towarzyskie. Uwielbiała, gdy wszystkie chłopaki zaczynali się na nią gapić. Królowa parkietu, dostojna dama, serio. Trzeba było liczyć się z każdą jej fanaberią. Kolczyki ze Stanów, dolarów, kilkaset. Gdy spodoba się jej taki drogi drobiazg, nie chodzi o kasę, tato zapłaci za to, no problem. Wszak jest wysoko postawionym dyplomatą. To dla niego drobne, Klara jest oczkiem w głowie. Jedynaczka, no więc jeśli większe ma potrzeby, wyższe będzie kieszonkowe. Arystokratka, oto jej portret. Aby w kasie w jej łaski trzeba mieć gruby portfel. Laski takie jak ona, rozpieszczone, rozpuszczone księżniczki w złotej koronie. Puszące łasice, często groźne jak rekiny. Dziewczyny z gładkim licem, sztuczne jak manekiny. Słodkie jak cukierki, blondynki, ladrynki, kobietki, kokietki, kukiełki, krótkie sukienki, smukłe sylwetki. Bujające w obłokach, wystawowe lalki na pokaz. Poklask to ich jedyna troska. Kręć tyłkiem ile chcesz, dla mnie jesteś obca. Mam gdzieś twą kształtną piersi, wysoki obcas. Jesteś smutną historią, arystokratko. Pod maską ukazującą gładkość skrywasz swoje bagno. Na koniec, wykorzystując ten muzyczny nośnik, pozdrawiam wszystkie panny z krwi i kości. Łatka.